श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 37 5 जून 1883। साधु और अवतार में अंतर। 5 बजे हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। राखाल, हाजरा और मास्टर पास बैठे हैं। हाजरा का भाव है, सोहम मैं ही ब्रह्म हूँ। श्री रामकृष्ण हाजरा से, हाँ यह सोचने से सब गड़बड़ मिट जाती है। वे ही आस्तिक हैं, वे ही नास्तिक, वे ही भले हैं, वे ही बुरे, वे ही नित्य वस्तु हैं, वे ही अनित्य, जगत, जागृति और निद्रा उन्हीं की अवस्थाएं हैं। फिर वे ही इन सारी अवस्थाओं से परे भी हैं। एक किसान को बुढ़ापे में एक लड़का हुआ था। लड़के को वह बहुत यत्न से पालता था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, किसी ने आकर उसे खबर दी कि तुम्हारा लड़का बहुत बीमार है, अब तब हो रहा है। उसने घर में आकर देखा, लड़का मर गया है। स्त्री खूब रो रही है, पर किसान की आंखों में आंसू तक नहीं। उसकी स्त्री अपनी पड़ोसिनों के पास इसलिए और भी शोक करने लगी कि ऐसा लड़का चला गया, पर इनकी आंखों में आंसू का नाम नहीं। बड़ी देर बाद किसान ने अपनी स्त्री को पुकार कर कहा, मैं क्यों नहीं रोता जानती हो? मैंने कल स्वप्न में देखा कि राजा हो गया हूँ और 7 लड़कों का बाप बना हूँ। स्वप्न में ही देखा कि वे लड़के रूप और गुण में अच्छे हैं। क्रमशः वे बड़े हुए और विद्या तथा धर्म उपार्जन करने लगे। इतने में ही नींद खुल गई। अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इस एक लड़के के लिए रोऊं या अपने उन 7 लड़कों के लिए। ज्ञानियों के मत से स्वप्न और अवस्था जैसी सत्य है, जागृत अवस्था भी वैसी ही सत्य है। ईश्वर ही करता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हाजरा, पर यह समझना बड़ा कठिन है। भू कैलाश के साधु को कितना कष्ट दिया गया, जो एक तरह से उनकी मृत्यु का कारण हुआ। वे समाधि की हालत में मिले थे। होश में लाने के लिए लोगों ने उन्हें कभी जमीन में गाड़ा, कभी जल में डुबोया और कभी उनका शरीर दाग दिया। इस तरह उन्हें चैतन्य कराया। इन यंत्रणाओं के कारण उनका शरीर छूट गया। लोगों ने उन्हें कष्ट भी दिया और इधर ईश्वर की इच्छा से उनकी मृत्यु भी हुई। श्री राम कृष्ण, जिसका जैसा कर्म है उसका फल वह पाएगा, किंतु ईश्वर की इच्छा से उन साधु का शरीर त्याग हुआ। वैद्य बोतल के अंदर मगरध ध्वज तैयार करते हैं, उसके चारों ओर मिट्टी लीप कर वे उसे आग में रख देते हैं। बोतल के अंदर का सोना आग की गर्मी से और कई चीज़ों के साथ मिलकर मकरध ध्वज बन जाता है। तब वैद्य बोतल को उठाकर उसे धीरे धीरे तोड़ता है और उससे मकरध ध्वज निकाल कर रख लेता है। उस समय बोतल रहे चाहे नष्ट हो जाए, उससे क्या। उसी तरह लोग सोचते हैं कि साधु मार डाले गए, पर शायद उनकी चीज बन चुकी होगी। भगवान का लाभ होने के बाद शरीर रहे भी तो क्या और जाए भी तो भी क्या। भू कैलाश के वे साधु समाधिस्थ थे। समाधि अनेक प्रकार की होती है। ऋषिकेश के साधु के कथन में मेरी अवस्था मिल गई थी। कभी शरीर में चींटी की तरह वायु चलती हुई जान पड़ती है, कभी बड़े वेग के साथ जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं, कभी मछली की तरह गति होती है। जिसको हो वही जान सकता है। जगत का ख्याल जाता रहता है। मन के कुछ उतरने पर मैं कहता हूँ, माँ मुझे अच्छा कर दो, मैं बातें करना चाहता हूँ। ईश्वर कोटि जैसे अवतार आदि न होने पर कोई समाधि से नहीं लौट सकता। जीव कोटि के कोई कोई साधना के बल से समाधिस्थ होते तो हैं, पर वे फिर नहीं लौटते। जब ईश्वर स्वयं मनुष्य होकर आते हैं, अवतार रूप में आते हैं और जीवों की मुक्ति की चाबी उनके हाथ में रहती है, तब वे समाधि के बाद लौटते हैं लोगों के कल्याण के लिए। मास्टर मन ही मन, क्या श्री रामकृष्ण के हाथ में जीवों की मुक्ति की चाबी है? हाजरा, ईश्वर को संतुष्ट करने से सब कुछ हुआ, अवतार हो या ना हो। श्री रामकृष्ण हंसकर, हाँ हाँ, विष्णुपुर में रजिस्ट्री का बड़ा दफ्तर है। वहाँ रजिस्ट्री हो जाने पर फिर गोघाट में कोई बखेड़ा नहीं होता।